A teraz, drogie dzieci, profesor Pablo Pavo opowie wam krótką, acz bardzo ciekawą bajeczkę na temat właśnie na temat historii muzyki jamańskiej, na temat tego, jak to mawiają, ragamuffin. Powtórzmy wszyscy. Ragamuffin. Dread squad, dread squad. O panie, panie, o panie, panie łaski. O panie, panie, o panie, panie łaski. O panie, panie, o panie, panie łaski. Łaski, panie. Mój, to nie tajemnica. Zobacz, człowieku, czym się dzisiaj zachwyca ulica. Mój, pula, pula, pista selekta.